Wygrywaj. Szczegóły na tyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest już poniedziałek, 2 lipca. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Ruszyło przyjmowanie wniosków o świadczenie Dobry Start. W krótkim czasie przez internet złożono ponad 80 tysięcy wniosków. Kryzys polityczny w Niemczech, jak informują agencje, z powodu konfliktu z Angelą Merkel ze stanowiska odchodzi minister spraw wewnętrznych, lider tworzącej koalicję partii CSU. Wielkie emocje na mundialu, rzuty karne wyłoniły kolejnych ćwierćfinalistów. Do godziny 22 złożono przez internet ponad 80 tysięcy wniosków o świadczenie z programu Dobry Start. Rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne otrzymają to wsparcie do 24 roku życia. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska w TVP Info przypominała, żeby dostać pieniądze, trzeba złożyć wniosek. Rzeczywiście każdy z tych wniosków musi zostać złożony. To nie jest tak, że świadczenie przysługuje z urzędu, ale pamiętajmy też, że wyprawka szkolna, Dobry Start, będzie mogło otrzymać 4 600 tysięcy dzieci. Świadczenie będzie udzielane niezależnie od dochodu. Od wczoraj wnioski online można składać przez stronę Ministerstwa Rodziny oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą papierową wniosek należy złożyć do 30 listopada. Teraz zagranica i polityczne zamieszanie u naszych sąsiadów. Horst Seehofer złożył dymisję z funkcji ministra spraw wewnętrznych Niemiec oraz z funkcji lidera partii CSU, która tworzy koalicję rządzącą. Podała agencję. Polityk tłumaczy swoją decyzję tym, że nie jest w stanie wykonywać swoich obowiązków. Jest to najprawdopodobniej konsekwencja braku porozumienia z Angelą Merkel w kwestii polityki migracyjnej. Zarząd partii na razie nie przyjął do wiadomości jego rezygnacji. Nieznane są dalsze konsekwencje zapowiedzi Seehofera. W dalszym ciągu prawdopodobny jest upadek rządzącej koalicji. I teraz w tym serwisie piłka nożna, za nami kolejne mundialowe emocje. Rosja i Chorwacja awansowały do ćwierćfinału mistrzostw. Oba niedzielne mecze rozstrzygnęły się dopiero w serii rzutów karnych, o czym donosi nasz wysłannik Adam Malecki. Na łużnikach w Moskwie to Hiszpanie, którzy byli murowanym faworytem meczu z gospodarzami turnieju, objęli prowadzenie. I to już w 12 minucie. Pół godziny później wyrównali Rosjanie. Potem Zborna skutecznie broniła dostępu do swojej bramki, a Hiszpanie walili głową w mur. W serii jedenastek trafili na kolejną zaporę. Bramkarz Igor Akinfiejew obronił dwa strzały i został bohaterem narodu. Bohaterem Chorwatów mógł zostać Luka Modric. W 116 minucie jednak nie wykorzystał rzutu karnego. Świetnie obronił Kasper Schmeichel. Po golach z drugiej i czwartej minuty meczu wciąż było 1-1 i znowu o wszystkim miały zadecydować karne. Świetnie spisywali się bramkarze, a skuteczniejsi okazali się Chorwaci. Wygrali 3-2 i zagrają o półfinał z Rosją. Moskwa, Adam Malecki. Dodajmy jeszcze, że po meczu z Rosją jeden z najlepszych pomocników w historii piłki nożnej, Andrzej Iniesta, ogłosił zakończenie reprezentacyjnej kariery. 34-latek rozegrał w kadrze ponad 130 spotkań. To właśnie on w 2010 roku strzelił zwycięskiego gola, który dał Hiszpanii Mistrzostwo Świata. I na koniec jeszcze wracamy do kraju. Uczestnicy 14 mistrzowskich warsztatów Agaty Steczkowskiej zaprezentowali się na scenie Starachowickiego Centrum Kultury w koncercie finałowym pod tytułem Wielkie Przedstawienie. W zajęciach uczestniczy prawie 100 młodych artystów z kraju i zagranicy. Warsztaty trwają w Starachowicach od ponad tygodnia. Pod okiem ekspertów młodzi doskonalą swoje umiejętności, m.in. w śpiewie churalnym, aktorstwie, gry na różnych instrumentach, czy zdobywają wiedzę dotyczącą plastyki i tańca. Organizatorka zajęć Agata Steczkowska podkreśla, że koncert Wielkie Przedstawienie stanowił uhonorowanie kilku dni ich pracy. Wielkie Przedstawienie jest koroną naszej pracy i na Wielkim Przedstawieniu można nie tylko usłyszeć, ale zobaczyć wszystko, co powstało właśnie podczas tych kilku dni warsztatów. Jest to w formie wernisażu, na przykład są wystawione prace plastyczne, fotograficzne, również instrumenty, które zrobiliśmy na lutniczych, a na scenie jest taniec, jest chór, są soliści. A jedna z uczestniczek, Julia Jaroszewska, powiedziała, że zajęcia bardzo jej się podobają, a zdobyte doświadczenie wokalne zaowocuje w przyszłości. Bardzo mi się podobało. Myślę, że wyjeżdżam przede wszystkim z jakimś doświadczeniem, które jest niezwykle ważne w takim zawodzie artysty, muzyka, bo ja akurat w tym muzycznym kierunku, jakim jest wokal, idę. A myślę, że bardzo warto było tutaj przyjechać na pewno. I cóż, no wyjeżdżam przede wszystkim z takim poczuciem, że coś, jakiś kolejny etap przeszłam, czegoś się nauczyłam i z jakimiś profitami też wyjeżdżam dla siebie samej. Warsztaty skończą się dziś. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W ciągu dnia najchłodniej na północnym wschodzie 12 stopni, najcieplej na zachodzie do 23 stopni. Dużo chmur z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu. Prognozowana suma opadów na Mazurach, Podlasiu Wschodnim, Mazowszu i Lubelszczyźnie do 10-12 mm. Trójka. Program trzeci. Annały migały. I wtedy wchodzę ja, niczym Radża z Beludżystanu. Oh, God. No i są już 10 po północy, 10 minut po północy, a to znaczy, że to 10 annały migały. No teraz to mogę z czystym sercem powiedzieć, bo moje serce jest przeczyste po prostu, że to 10 jubileuszowe annały migały w Trójce. Serdecznie Was witam, moi drodzy słuchacze. Jak zwykle będzie rzeczy dużo, będą między innymi rzeczy takie jak, tutaj mam taką umysłową mapę, którą sobie rysuję i która mi wyjaśnia wiele rzeczy. Bardzo polecam w ogóle tę metodę mind mappingu w różnych zastosowaniach. Mi służy, ale komuś może nie służyć, wiadomo, bo może dlatego, że piszę lewą ręką, dlatego prawa półkula, dlatego raczej obraz, jakaś tam kreatywność i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Widzenie takie, że niby wzrokowcem jestem, czy coś, nieważne, w każdym razie. Co dziś będzie? Będzie między innymi oczywiście wiersz, będzie taki wiersz o tematyce futbolowej. Tak sobie pomyślałem, smutny wiersz nawet dosyć. Nieco kontrowersyjny, no ale potrzeba troszeczkę tego pieprzu kontrowersyjności w audycji. Będzie dziwna piosenka, tym razem w wykonaniu zespołu z Polski, a nawet ze Śląska czy z Zagłębia, tak do końca nie wiadomo. Będzie Strefa Mroku, a tam taki zespół nieznany raczej. No, ja z reguły takie nieznane zespoły prezentuję i bardzo to lubię. Wyciągać właśnie te perły różne. Będzie konkurs Stolicy Świata. No i jeszcze będzie gość, jak dojedzie. A jak nie dojedzie, no to nie będzie. Ale mam nadzieję, że dojedzie. Nie ma jakichś przeciwwskazań pogodowych, atmosferycznych i tak dalej. I temu podobne. Dobrze, w takim razie, żeby pobudzić i neurony, i ciało, i wszystkie tkanki w waszych ciałach właśnie, proponuję teraz zespół Gogol Bordello. Zespół, który już gościł w annałach migały. Zespół na wskroś imigrancki, trzeba powiedzieć. Wokalista Jevhen jest z Ukrainy. Tam jest też Chinka, Rosjanin i człowiek z Ameryki Południowej, tylko nie pamiętam, chyba bodajże z Ekwadoru. Ten numer, który za chwilę usłyszycie, Palatute, to on jest po cygańsku. Ja jestem według cyganów gadziem, czyli nie cyganem, więc za bardzo nie umiem po cygańsku, ale no nie, umiem coś. Palikera w Tukej. Chyba mam nadzieję, że to dobrze powiedziałem. Palikera w Tukej to jest między innymi pewne cygańskie słowo, które umiem. Więcej nie zdradzę, bo to tajemnica i trochę ta społeczność też Romów, społeczność cyganów nie zdradza za bardzo tajników swojego języka. A Gogol Bordello to jest taki zespół, którym wrył mi się w pamięć, bo między innymi dostałem w mordę kiedyś w Stodole na ich koncercie, więc i były różne inne rzeczy, także naprawdę, naprawdę zespół dla mnie wyjątkowy. Gogol Bordello i Pala Tutte teraz w annałach migały. Karawany z kamen, old guitar za strumming. Chief is sitting high with gold across the chest. I'm just a little chavo, I don't even own a guitar. But mama, they got girl that I love the best. Lela, lela, lela, lela, pala tute. Ciaska na meres, merava pala late. Lela, lela, lela, lela, pala tute. Old gitano, boy, forget about the bling. Here's a guitar for you, my little chavo. If you slave to kissing, you gotta play this thing. La la la la la la, lela pala tute, ciaska na mers, merava pala late. La la la la la la, lela pala tute, ciaska. Lord, this kind of love cannot be untrue. I'm a little chavo, but I learned that one thing. Girls, they like the kissing as much as we do. Lela, lela, lela, pala tutte. I'm dying, dying after you. Lela, lela, lela, lela, pala tutte. Girls, they like the kissing as much as we do. Lela, lela, lela, lela. Daj, no to daję, daję wam konkurs już w annałach Migały, prawie 20 minut po północy w programie trzecim. Konkurs, konkurs Stolice Świata, bo poprzednim razem, kiedy zasiadałem tu już z Mikołajem Januszem, był konkurs tytusologiczny, no tym razem ksiąg Tytusa nie wziąłem, więc konkursu tytusologicznego nie będzie. Ja w ogóle znowu muszę nadrobić mocno z nagrodami dla was, dlatego no na pewno już po rozegraniu tego konkursu już w tygodniu mam nadzieję, że ostro weźmiemy się, a wezmę się ja przede wszystkim do wysyłki nagród dla was. Każda nagroda będzie ze specjalnym bonusem, a jakim to nie powiem, to zobaczą zwycięzcy konkursów, co to będzie szczególnego dla nich. A w dzisiejszym konkursie Stolice Świata następująca zagadka. Stolica pewnego państwa albo super pracuje. Stolica pewnego państwa albo super pracuje. Cóż to może być? Cóż to może być? Kombinujcie. A na annaly@polskieradio.pl tam można wysyłać. Chciałem powiedzieć nagrody. Nie nagrody, a odpowiedzi oczywiście na to moje pytanie. No od biedy można również wysyłać je na Facebooka Annały Migały, który jest, absolutnie jest. Także tam również zapraszam. Nawet wykonałem zdjęcie przedannałowe, że tak powiem, na tym fanpage'u. I jeszcze raz powtarzam. Super pracuje. Albo stolica pewnego państwa. A żeby wam troszeczkę rozjaśnić, to teraz zagramy tutaj razem z zespołem całym, zespołem radiowym, zespół kapelę prosto z Los Angeles. Los Angeles, czyli słońce, bo ta stolica również jest dosyć ciepła, tak mogę podpowiedzieć, ta, o którą pytam w moim konkursie. Zespół The Seeds w utworze Pushing Too Hard. I The Seeds, ja tutaj często prezentuje zespoły, które robią się na stare, bo grają w stary sposób, no ale ci rzeczywiście nie muszą grać w stary sposób, dlatego że sama kapela, to jest kapela garażowa z 1964 roku, to jest utwór Los Angeles, słońce, garaż, paru młodych ludzi. Trochę punkowe granie, trochę takie lekko kwaśne gitary, typowe zresztą dla lat 60., a również dla lat 70. This is Pushing Too Hard teraz. Pushing Too Hard. Rzeczywiście wypchnęliście swoje neurony na niewiarygodne obroty. Ja często się tutaj pieszczę ze słuchaczami. Mówię, no czekam jeszcze na odpowiedzi, No ale tutaj musiałbym być w niezgodzie z samym sobą i w niezgodzie z wami, dlatego że słuchacze jak zwykle dopisali od razu z prawidłowymi odpowiedziami. I tutaj Marcin był jako pierwszy. I Marcin, który jeszcze poprzednie konkursy wygrał, to ja nie wiem, ojej, no to będzie ciężka tak paczka, Marcinie. Będzie ciężka, ale ona dojdzie. Michał nierychliwy, ale sprawiedliwy, że tak powiem. No nie chcę się tutaj ubierać w buty Pana Boga albo w jego piżamę, sukmanę, suknię. W czym chodzi Pan Bóg? To jest ciekawe teologiczne zagadnienie. Ale w każdym razie tak, drogi Marcinie. Oczywiście super pracuje albo stolica pewnego państwa, to Nairobi. Stolica Kenii. Często ja zauważam, na przykład u Tomasza, który no minutę później po pierwszej odpowiedzi przysłał swoją odpowiedź, również prawidłową. Swoją drogą też Tomasz, laureat konkursu za Islamabad. Że czasem bawicie się w takie dłuższe zwroty, panie redaktorze, przypuszczam i tak dalej, i tak dalej. To może opóźniać troszeczkę wysyłkę maila, także jeśli zależy wam na szybkości, to po prostu lepiej wbić po prostu tę odpowiedź i ciach, to już wysłać, żeby było szybciej, bo tutaj pierwsza prawidłowa odpowiedź się liczy. Dobrze, konkurs został rozstrzygnięty bardzo szybko, z czego się bardzo cieszę. Tęgie umysły macie, tak jak tęgie mięśnie mają kulturyści. I właśnie ten utwór... Dysyntetik, czyli mistrza Pawarottiego. Ja tutaj gubię się w kartkach. Gdzie byli kulturyści? Nie wiem, gdzie byli kulturyści. Nieważne, będę tutaj improwizował. No właśnie, kulturyści. Dysyntetik, czyli mistrz Pawarotti. Człowiek ze Śląska, którego utwory już prezentowałem. Jeden utwór, Hollywood, kiedy nabijałem się troszeczkę, bodajże w drugiej audycji z wręczenia Oscarów. To dla was wszystkich, w podzięce dla waszego wysiłku, teraz właśnie Dysyntetik i kulturyści. To kulturyści, potężni nędzni. Korbią swych siłowni, żyły im pękają, a skóra jest szerstwa jak stary nylon. To są kulturyści. Kulturyści. To oni korbią swych korbowniach, dźwigają po 1000 ton, ale nie mogą dźwigać. Sztangi pękają, robią się jak stara trawa. To są kulturyści wspaniali. Ci wspaniali kulturyści, potężni. To są kulturyści. Oni, to oni są w tych korbowniach. Całe noce i dnie siedzą. Jedzą sterydy pilami. Nie wiedzą, co mają robić. Kulturyści. Ci wspaniali kulturyści. Potężni kulturyści. Gdzie oni są? Tu jesteśmy. Kulturyści. Kulturyści korbią, sztangi dźwigają po 1000 ton i 5 kilo. Kulturyści. Marian Wysocki trenuje swoich podopiecznych ostro, no a oni pracują nad sobą, nad swoją siłą. Kulturyści, potężni i silni są. Kulturyści to są silni i potężni. Kulturyści to są. Kulturyści to są. Potężni i silni. Kulturyści. Są kulturyści. Kulturyści to są. Siedzą po nocach w tych korbowniach i dźwigają ciężary, a ich klatki piersiowe pękają. I kulturyści, kulturyści. Potężni kulturyści, zawiałanie kulturyści. Zawiewają na kanabol. Kulturyści. To właśnie hymn dla was, drodzy słuchacze, dla waszych wytężonych neuronów. I jeszcze mamy echa konkursu, konkursu Stolice Świata. Przypominam, gdzie odpowiadaliście na pytanie, kto super pracuje albo jest stolicą pewnego państwa. I mieliśmy jeszcze telefon. Halo, halo. Chciałam udzielić odpowiedzi w konkursie na Mały Migał. Nie mogę tutaj podpowiadać, że to będzie Nairobi. No i prawidłowa odpowiedź. No, wszystkimi kanałami te prawidłowe odpowiedzi do mnie spływają. Może zrobimy tak, że od tego osoby, która zadzwoniła z prawidłową odpowiedzią, również weźmiemy dane, żeby dać nagrodę oczywiście w czasie odpowiednim, że tak powiem, tak jak powiedziałem wcześniej, Michał nierychliwy, ale sprawiedliwy. Piotr tu na fanpage'u Annały Migały mówi a propos tego, co pytałem, a pytałem, w czym chodzi Pan Bóg. Pan Bóg chodzi na wysokościach. No również na pewno, chociaż jeśli jest wszędzie, to na nizinach również, ale może nie będę już brnął w ten temat, bo jeszcze coś powiem za dużo i będą kłopociki jak zwykle. Czasem człowiek powie coś neutralnego w swoim mniemaniu, a potem zaczyna się kociołek. Także zostawmy ten temat. A ja teraz chciałbym Wam przedstawić, zanim przejdziemy do wiersza. Wiersz w Annałach Migały musi być i będzie wiersz futbolowo-mundialowy. Ale zanim to się stanie, zespół z dalekiej Tuwy, bo to są Tuwiańczycy, grupa tuwiańskich muzyków, nie mylić z towiańskimi, bo to troszeczkę inny czas i inne miejsce. Kiedyś już prezentowałem ich piosenkę pod tytułem Orgasmatron, tylko że to była przeróbka oczywiście grupy Motorhead. A teraz również pewien znany utwór pewnego brytyjskiego zespołu. Proszę zwrócić uwagę na najniższą, chyba jaką ja zarejestrowałem, przynajmniej barwę głosu wokalisty Jadka. Alberta. On tę niską barwę głosu jeszcze zniża specjalną gardłową, azjatycką, stepową, tuwiańską techniką wokalną. No ale dość opowieści. Utwór zespołu Joy Division w wykonaniu zespołu troszeczkę bardziej na wschód, a właśnie konkretnie z Republiki Tuwy, teraz w Annałach Migały. Apart again, love will tear matka, prosto z tuwiańskich stepów, moi mili. I tuwiańskie stepy i zespół Joy Division tak bliscy mojemu sercu, więc nie mogłem tego utworu wam nie zaprezentować. A to, co słyszycie już poza moim głosem, ja już tak też obniżam po prostu jak Albert ten głos, to znak, że pora na wiersz. Wiersz, tak jak powiedziałem wcześniej, mundialowy, futbolowy. No ale właśnie, mundial Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. To taki czas nieskrępowanej czasem radości. A ja chciałbym niniejszym utworem literackim, który za chwilę zaprezentuję, zwrócić uwagę na przemijanie, na czas, na Kronosa, który po prostu ścina nas swoją kosą, kiedy przyjdzie na to czas. Także przed Państwem teraz wiersz pod tytułem Podanie. Podał raz Juskowiak do Dejny, ale tamten już nie żył. Dziękuję. A teraz utwór zespołu The Avalanches pod tytułem Frankie Sinatra. Frankie Sinatra, ah, Frank Sinatra, Frankie, my boy, don't know, you have a perfect voice to sing calypso. What did they say? Ah, Frankie Sinatra, ah, Frank Sinatra, Frankie, my boy, don't know, you have a perfect voice to sing calypso. What did they say? Ah, Frankie Sinatra, ah, Frank Sinatra, Frankie, my boy, don't know, you have a perfect voice to sing calypso. What did they say? What did they say? Frankie, my boy, don't know. You have a perfect voice to sing calypso. Office rocker, he's office rocker. Please, Mr. Officer, I only had some vodka, little marijuana, just a few bikers, and only read my circle about here while I'm driving. Player registration, OG license. Cause of the interior, your bitch wanna ride it. Great red bow tie, dick got low jack. White House calling and they ask him where the dough. What did they say? Ah, Frankie Sinatra. Ah, Frank Sinatra. Frankie, my boy, don't know. You have a goofy voice to sing calypso. What did they say? Frankie, my boy, don't know. You have a goofy voice to sing calypso. I'm so high, you're so high. If I take another sniff, then I just might die. Take another sniff, then I just might lie. Tell I wish you wanna hear it just to get between them thighs. Underground nigga, but on top of the world. Such a bitch for oysters on my tongue on the burl. So fuck what you say, do this shit my way. Like Frank Sinatra, bitch, do this shit my way. Of vodka, sip slow rocker. I rip rhymes since the days when Frankie Crocker rock. From a stocky stock, known for his illy right hook to make Rocky block. That's no poppycock pirate. We can keep it irie, or we can keep it irie. Ty Lee, we'll keep it 100. From the heights and all the lights, selling coffee muffin. Come with that headbanger booty for that ass. Will I give a bully 10 noogies for the cash? Dash, dip slow on a marathon. Or maybe he goes in Calypso like Farrakhan. Or Frank Sinatra, man. Ha ha ha! I tak ta piosenka idzie dalej, że tak powiem. The Avalanches, szaleńcy z The Avalanches, z Lawin, też byli obecni w annałach Migały już nieraz. Zresztą z teledyskiem, moim zdaniem, wszechczasów, Frontier Psychiatrist, tutaj w utworze Frank Sinatra. Zresztą sami zobaczcie ten teledysk, pokręcony jak zwykle w ich wydaniu. I uwaga, uwaga, ja teraz podaję wielkie ogłoszenie. Otóż zbliża się do nas nasz gość, Maciej Buchwald. Maciej Buchwald, reżyser, aktor, twórca, można powiedzieć, twórca przez duże T, stand-uper, tak to się mówi teraz, teraz i zawsze się mówiło na komików czy ludzi, którzy rozbawiają publiczność w pojedynkę, i człowiek wielu innych talentów. Ja też zrobiłem małe badanie Maćka. On też był raperem, z tego co wiem, z tego co pamiętam, i również piosenkarzem. I członkiem grupy artystyczno-performatywnej Klancyk. Jeśli macie jakieś pytania do Maćka, to annaly@polskieradio.pl to jest właściwy adres, żeby te pytania pisać. Ewentualnie fanpage audycji Annały Migały. Tam też pytania, na pytania mogę zerknąć i mogę je przekazać. Dobrze, w takim razie jeśli już czekamy na gościa, który już za chwilę, już za moment zasiądzie przed mikrofonem, to na rozgrzewkę utwór, który dla fanów skandynawskiego black metalu będzie dosyć oczywiste, to znaczy inspiracja członków The Dark Thrones w utworze Californian Hunger będzie właśnie aż nadto widoczna i słyszalna. The Dark Thrones, Californian Hunger teraz. To są Annały Migały. Jest za 15 pierwsza w programie trzecim Polskiego Radia i odwiedził nas gość nietuzinkowy, człowiek wielu talentów, Maciej Buchwald. Normalnie albo nienormalnie występujący czasem z Krzyśkiem w Muzycznych Chwilach, z Maćkiem i Krzyśkiem. Czy jeszcze to, że tak powiem, niezręcznie ciągniecie? Tak, nawet wczoraj wystąpiliśmy na zakończeniu szkoły impro, bo jeszcze trochę zawstydzająco mi, zawstydziłem się, że tak dużo wymieniałeś tych wszystkich rzeczy, które robię, ale jeszcze też działam w szkole impro, gdzie uczymy ludzi improwizacji. Wczoraj było zakończenie roku i Muzyczne Chwile tam zagrały, więc to dalej trwa. Ale jeśli mógłbym się odnieść tylko do Avalanches, o których mówiłeś, których pierwszą płytę uwielbiam i powiedziałeś, że teledysk do Frontier Psychiatrist jest teledyskiem wszechczasów. Ja uważam, że jest drugim teledyskiem wszechczasów, bo pierwszym jest również ich teledysk z tej samej płyty, ale do Since I Left You. I to jest mój ulubiony teledysk. Z tymi dwoma robotnikami umorsanymi, górnikami, którzy wkraczają. Przebijają się do sali baletowej. To jest najpiękniejsza rzecz na świecie. No to dobrze. To szkoła felenicka, szkoła otwocka, zdania... Ale ten sam zespół, więc coś jest w tych teledyskach na pewno. Nie, coś jest. Jest ogromny pomysł i dużo, absolutnie dużo pracy włożonej też w tworzenie tych teledysków, co też bardzo cenię. Wspomniałeś o szkole impro, czyli improwizacji scenicznej, innymi słowy, która jest nauczana w Warszawie między innymi, w klubie komediowym, bo... Klub komediowy to jest instytucja, w której różne grupy występują i działają, natomiast szkoła impro jest osobnym bytem. Oba te byty wykluły się z klancyka, czyli z grupy, w której występuje od 12 lat, natomiast działają niezależnie od siebie, inne osoby je prowadzą. Są to wszystko osoby z klancyka, które razem grają, natomiast nie są to bezpośrednio ze sobą związane instytucje. Klub komediowy jest miejscem z barem i ze sceną, natomiast szkoła impro jest szkołą, jest placówką edukacyjną, jeśli mogę tak powiedzieć, dla ludzi, którzy chcą się uczyć improwizacji, niekoniecznie w celu występowania na scenie, ale również zdobywania jakichś umiejętności społecznych, przełamywania wstydu, rozwijania wyobraźni czy uczenia się pisania, bo improwizacja jest pisaniem na scenie i bywa przez amerykańskich komików, gdzie improwizacja ma wieloletnią tradycję, używana jako narzędzie po prostu do pisania scenariuszy na przykład, bądź skeczy komediowych. Czy improwizacja w takim razie jest... zrobiło nam się poważnie. A ja chciałem tak... To zaraz będą tak bzdury. Tak jakoś błazejsko zacząć w ogóle tak podwójnie ironicznie, że odwiedził nas komik, to może jakiś dowcip, ale o tym zaraz. W takim razie, czy improwizacja w takim razie jest sposobem na przełamanie niemocy twórczej i krytyka wewnętrznego, bo to chyba ten krytyk wewnętrzny przede wszystkim blokuje. Trafiłeś, że tak powiem, w sedno, dlatego że w ogóle... to oczywiście jest duży skrót, ale jedną z takich naczelnych, składowych filozofii w ogóle tej improwizacji, czyli impro, czy improv, jak to w Ameryce jest nazywane, którą ja uprawiam, polega właśnie na wyłączeniu tego krytyka, to znaczy na wyzbyciu się oceny, ponieważ każdy człowiek jest dużo bardziej kreatywny niż mu się wydaje, a jest mniej kreatywny, nie lubię tego słowa, ale używam go na potrzeby tej rozmowy. Powiedzmy, że ma pomysły, które blokuje, ponieważ się ich wstydzi, bo uważa, że one będą za mało ciekawe, oryginalne czy śmieszne. I w improwizacji uczysz się trochę, żeby twój mózg działał wbrew twoim emocjom. To znaczy produkujesz te treści, oczywiście większość z nich może być kompletnie bez sensu, ale dzięki temu, że powiesz dużo bez sensu, to trafisz na tą jedną, która będzie bardzo sensowna, ale dzięki temu, że się uwolniłeś troszeczkę z tego zablokowania właśnie, z oceny innych, ale przede wszystkim z oceny samego siebie. Czyli żeby znaleźć ten kamień szlachetny, niesamowitej puenty, na którą nikt by nie wpadł, albo niesamowitego zwrotu akcji, to trzeba się po prostu przekopać przez troszkę piasku. To tak, a poza tym, a przede wszystkim trzeba samemu dać się zaskoczyć, ponieważ to, co jest najpiękniejsze w improwizacji, to kiedy coś mówisz albo robisz i trochę sam nie wiesz, jak to się wydarzyło. To jest taki zupełnie bez towarzystwa narkotyków high, bym powiedział, że czasami wpadasz zupełnie we współpracę z drugą osobą i to się kończy i nie pamiętasz, co się właściwie działo, ale masz wrażenie, że działo się coś niesamowitego. A często publika po prostu reaguje i to wtedy wiadomo, że działo się coś niesamowitego. Tak, no to jest oczywiście żywy dowód na to, że coś działa. To jest fajne, że to jest bardzo... Uprawiając komedię na scenie, masz bardzo szybko to sprzężenie zwrotne, czyli wiesz, czy to działa, czy nie, no bo jest śmiech. W teatrze każdym dramatycznym też czuje się energię publiczności, ale jednak tutaj jest to jasne. Jeżeli śmieszysz, to ludzie po prostu się śmieją. Wspomniałeś o szkole impro. Czy ty sam uczysz też improwizacji? Tak, uczę. Ostatnio mam mniej czasu przez to, że robię różne inne rzeczy, ale jestem w kadrze i chciałbym wrócić do regularnych kursów, bo bardzo to lubię też robić. Narzekali na ciebie? Czy masz jakieś metody łamania zbyt sztywnych umysłów? Ciężko powiedzieć, ponieważ pewnie jeżeli narzekali, to we własnym gronie, a nie przy mnie. Nie, no ja żartuję z tym narzekaniem, to nie musi tak być. Ja przez to, że byłem w wielu szkołach przez całe życie, bo byłem pierwszym rocznikiem z gimnazjum, więc zaliczyłem jeszcze tą szkołę, a potem byłem na 4 różnych uczelniach, studiowałem różne rzeczy, więc też chyba wiem, czego ja oczekuję od nauczyciela i zawsze sobie ceniłem taką, szczególnie w jakichś takich obszarach, nie bójmy się tego słowa, artystycznych, czy jakichś takich polegających trochę nie na czystej wiedzy, tylko na różnych umiejętnościach, otwieraniu się, bardzo ceniłem sobie taką relację mistrz-uczeń i takie indywidualne podejście do każdego, więc ja też staram się dostrzegać różnicę między uczniami. Ktoś potrzebuje innego rodzaju wzmocnienia, ktoś potrzebuje innego rodzaju uwag i też po skończonym kursie daję taki indywidualny feedback, nie na forum, bo to też jest właśnie ocena i ktoś tylko jeden na jeden po prostu mówię, gdzie myślę, że są, gdzie był największy progres, gdzie są jeszcze jakieś rezerwy. I staram się dać komuś taki rzeczywiście, żeby wyszedł z jakimś takim podsumowaniem i miał poczucie, że ja też obserwuję i analizuję postępy tych kursantów, a nie klepię jakiś program niezależnie od tego, z kim mam do czynienia. Aż mi by się chciało znowu teraz pójść na kolejny kurs improwizacji. Zapraszamy. Jeden mam już za sobą. A nie też... u mnie byłeś? Nie. U Piotra Sikory. To wspaniały nauczyciel. Tak. I sam się kiedyś dziwiłem, kiedy po odbytej którejś lekcji siedziałem w metrze i sam z siebie zagadałem do pewnej dziewczyny właśnie czytającej książki. Dzięki improwizacji. Dzięki improwizacji. Nie wiedziałem, jak to się dzieje. O co tutaj chodzi? A jednak to były te profity psychologiczne i społeczne, które dzięki właśnie improwizacji zdobyłem. Dobrze, to teraz chwilka na przerwę muzyczną, taką. Ja chciałbym zaprezentować tutaj dla was. Mnie zawsze zastanawiało, jaki był Saigon przed wkroczeniem Wietkongu. Jaka to była kultura? Jak południowy Wietnam grał i śpiewał, kiedy byli w nim Amerykanie? A grał i śpiewał właśnie tak jak utwór pod tytułem Tin Yeo Tuyet Voi. Nie umiem wietnamskiego, także na pewno przeczytałem to źle. W każdym razie największa miłość CBC Band, kapela z Wietnamu Południowego z lat 60. rockowa. Posłuchajmy, jak to brzmiało. We'll be right back. To są Anna Łemigały. Jest już prawie pierwsza. To był Beach Loan i CBC Band. W utworze po wietnamsku, który traktował o miłości. Utwór z Wietnamu Południowego. A moim i waszym gościem jest Maciej Buchwald z Klancyka, z grupy Klancyk. Improwizator, reżyser, aktor, piosenkarz, raper. To wiem również, przynajmniej za młodu. Czy czegoś nie wymieniłem? Na pewno czegoś nie wymieniłem, ale to już dziennikarska licencja poetyka, powiedzmy. Napłynęły pytania, drogi Macieju. Też technicznie przypominam, że pytania do Macieja można słać oczywiście na annaly@polskieradio.pl, jak również na telefonicznie 2 2 7 3 2 2 7 3. Tam już Aleksandra czuwa i pytania będzie przekazywać. Nadeszły pytania. Takie jedno mnie tutaj też mocno zainteresowało. Czy improwizacja powinna być uczona w szkołach podstawowych? Bardzo ciekawe pytanie. Mamy w szkole impro zajęcia również dla dzieci i to dzieci nawet w wieku przedszkolnym. O. Nie podzieliłem tego tak, że uważam, że o przedszkolu powinno się mówić przedszkolnym, tylko chodziło mi o to, że nie szkolnym. No dobra, nieważne. W wieku przedszkolu. No w wieku przedszkolnym. A, w wieku gdyby, a może nie chodzić. W wieku nieszkolnym. Jeszcze nieszkolnym. Jeszcze nieszkolnym. Tak, neutralnie. I niesamowicie to działa, to znaczy dzieci bardzo też to rozwija, integruje, otwiera. Więc może to kontrowersyjnie brzmi, ale czemu nie? Uważam, że w ogóle improwizacja powinna być uczona zarówno w szkole zwykłej, powszechnej, czy uczona, to też może złe słowo, może po prostu powinny być zajęcia z improwizacji, które właśnie nie... Bo od razu jak myślę o uczeniu, to myślę o ocenach. No w ogóle jestem zdania, że nie powinno być ocen na przykład w WF-ie albo w muzyce, w jakichś takich... Trudno oceniać czyjś talent albo... predyspozycje. Ale może progres na przykład, jeśli ktoś jest słaby. Jeżeli jest mądry nauczyciel, to może da komuś, kto ma słabsze wyniki, ale jak na siebie przełamał się. Oczywiście, natomiast oceny w ogóle to jest jakiś absurd. Więc w jakimkolwiek nauczaniu, ale gdyby były po prostu zajęcia zajęcia z improwizacji, myślę, że na pewno byłyby super w szkole. Tak samo jak uważam, że w szkole aktorskiej aktorzy powinni mieć improwizację, tak z innej beczki, bo w szkole zwykłej, podstawowej, czy tam w liceum, to myślę, że to po prostu by pomagało tym dzieciom czy nastolatkom przechodzić w ogóle przez szkołę i przez relacje z rówieśnikami.